serious music. 26 kipaji Bara MC. DJ Lida on the beat. On the beat. Ifikia tuwa sasa tuheshimiane, kama ndo hivyo bora tusijamiane tu. Ungezariwa we mwanamke ndo uone uchungu wa matusi yako, halafu kaseme kwa wenzio. Kuwa mwanamke ni mama, usimdharau mama. Kumbuka umezariwa na mama we, basi ujue mwanamke ni mama. Tuchunge kauli zetu tunazongea, mwanamke sio chura tunaferi. Kumbuka bila yeye usingezaliwa, hata kama jakuza sio kweli. Usimdharau mwanamke, usimpige mwanamke, usimtukane mwanamke. Pende mheshimu kama wako mama. Heshima kitu cha bure, tuheshimiane sasa. Jiheshimu ni kuheshimu, huu ndo wakati sasa. Heshima kitu cha bure, tuheshimiane sasa baba wewe. Jiheshimu ni kuheshimu, huu ndo wakati sasa. Wana nguvu wanaweza na waki, mwanamke washoka kujiongeza. Tuwape nafasi wanaweza na waki, wanao uwezo wa kutuongoza. Mwanamke ni nguzo imara, ikidondoka umeme umekatika. Mwanamke ni mzizi kwenye familia, kikatika mti unaanguka. Mwanamke ni gari usichokijua, injini kiharibika limekufa hilo. Wana nguvu wanaweza. Jamani mama huyo, mmemwona mama huyo, Mama Samia Suluhu, alivyopendeza mama huyo. Jamani mama huyo, mmemwona mama huyo, Mama Joketi Mwegelo, alivyopendeza mama huyo. Jamani mama huyo, mmemwona mama huyo, Mama Umi Mwalimu, alivyopendeza mama huyo. Jamani mama huyo, nimemwona mama huyo. Mama Julia Axon, alivyopendeza mama huyo. Jamani mama huyo, nimemwona mama huyo. Mama Dorothy Gwajima, alivyopendeza mama huyo. Hii ni kwa ajili ya wanawake wote. Superwoman. Usimdharau mwanamke, usimpige mwanamke, usimtukane mwanamke. Mpende, mheshimu kama wako mama. Nakupenda sana mama. Rider on the mix.